Paulumvalsen den klinger med tonerne blidt imod sky, så danserne næsten får vinger, og alting bliver mere ny. Man rigtig musikken mærker, kan løfte i sind og i krop. Det føles som vor friske lærker, der svinger i skyen sig op. Du lille by med dens haver, du er os i dansen så nær. Og op Avlum Mølle den rager, så højt over vor grønne træer. Og lyset fra dine vinger er vartegnet her i vor by. Fra fortiden bud du og springer, du slægternes virke gør ny. Travle mennesker øver i hverdagens snille og flid, men når vi lidt stilhed behøver, så tager vi gerne den tid, som fisketuren kan tage ved storåens grønklædte bred. De ture giver os gyldne dage, hvor tankerne føler din fred.